الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى Lëvdata dhe falëndërimët janë vetëm për Allahum, subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë, për e ti falë dhe udhëzim kërkojmë, salavat dhe salamat, për shëndetit më të mira me pingamberin e fundit, Muhammed Mustafa, alaihi salatu e salam. Më shok të ti besnik, më familjen e ti të ndërshme dhe gjithë musliman, i cili e ndjek rrugën e ti me të mira, dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar gëzër, dhe të vazhdojmë në ciklin dhe se ne kemi filluar gati për disa vite, kur jemi duke shpjeguar fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Ne këtu prapë retheksojmë atë se surja Al-Baqara është boshti i surave, është surja më e madhe në Kur'an, e cila ka 286 ajete, e cila ka zbrit për 9 vite të plota. Pra 286 ajete, këto të cilat i shohim neve në renditje sigur me pas zbrit për një herë, ato kanë zbrit për 9 vite. Dhe kjo është edhe vetë mrekullia dhe prej argumenteve të Kur'anit, se është fjallë Allahu të barek e vëtjala. Nëse s'ka mundësi dikush me folë për nën vite në vendet shpërndara, e pasaj ajo me qenë sikur një fjallimi cili ka dalë për njëherë. Andaj, surja Al-Baqara, nëse perceptohet dhe kuptohet ashtu si gjduhet, atër njeri ju hapë rrugë dhe teren për me kuptu këtë Kur'anin Allahu të barek e vëtjala. Neve gati se kemi kaluar, do më thonë, gjysmën e surës, jemi tek ajeti 153 dhe 4, do të vazhdojnë amelena Allahu të bare kjo vëtala edhe ajetet radhës. Tani, do më thonë, kemi shtruar pak rrugë që shfletojmë edhe disa prej ajeteve, duke i te i kaluar disa prej temave nga se përsëritën, nërsa përsëritën në Kur'an është për theksim të të vërtetave, po sikur kur i thu dikujt kjo është e vërtetë, pasaj nesër i thu prap, kjo është e vërtet, pasaj nesër prap i thu, kjo është e vërtet, kjo nuk është përsëritje, por është mbushje e vrimave të cilat ka nevojë njeriu me mi përsërit disa herë. Andaj, zvarritja në surën Al-Baqara është e domosdoshme, që shtrohet pasaj një rrugë pak më e lehtë për ta kuptuar gjithë Kur'anin Allahut te bareke ve teala. Para se të vazhdojmë vëzhgjet tek ajetet, do përmendim një fjalë të Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimahullah, e cila është regjistruar në për mbledhjet e fetvave të tij në vëllimin e 17, ku thotë Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimahullah se sahabët e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam kanë qenë më të kujdesshëm që njerëzit t'ua përcjellin domethënjet e Kur'anit sesa shkronjat e tij. Kjo është shumë e rëndësishme që të kuptohet, vëllezër, nga se kjo hap dritare të shumta. Shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë qenë më të zellshëm, më të kujdesshëm, më me konsiderat e kanë marrë komunikimin e manave të Kur'anit se sa shkronjave të ti. Dhe nëse e merë historinë e muslimanve, dhe da gjej se në gjdo periud që mësohën hibs shkronjat dhe lijen anësh manat, dhe da gjej se përmbyset umeti. Sigur që e gjejmë sot, dhe mon, kemi hafëzlar me qindra mija, ndoshta miliona në bot, por se prap umeti ngeze nuk e kupton fejën e vetë. Nësa feja vetë është Kur'ani Allahut të barek e vëtjala. A dhe besimtari duhet të jep kësaj konsiderat që i kanë dhënë sahabët. Ndërsa Ibn Qayyim al-Juzeyy thotë se manat e Kur'anit janë përdorimi i ilaçit. Hifzi është ilaçi. Ndërsa konsumimi i ilaçit është marrja e manave. Andaj cila më rëndësi, nuk mundesh me thonë kjo është më rëndësi se kjo. Andaj Imam Shafi'i rahimahullah kur shkoi në Bagdad në Irak dhe i takoi muhadithat Imam Ahmedit në këtë rast, kemi fol për disa prej skenave, ata e kishin një diskutim, cilët janë më të fortë, a fuqahat, a muhadithat. Pra ata që e ruajnë hadithin, apo ata që e kuptojnë hadithin. Ata Imam Shafiu sikur ndërmjetësojnë mes këtyre dhe tha, shembulli jon fuqahave me shembullin e juve muhadithave është sikur shembulli i farmacistit me doktorin. Farmacisti është ai i cili mbledh ilaçin, barnatore, ai i cili ka ilaçin. Nëse do të dikush, a ka mundësi doktori me bë pa farmacistin? S'mundet. Mund doktori ta shkruaj udhëzimin, po mos më kanë farmacisti ti se ne konsumon ata. Por a mundet farmacisti pa doktorin? A i mund me pas me kutia bollok ilaçe, po s'di çish me e përdora tha. Andaj Imam Shafiu tha, shembulli jon me shembulli muhadithave është si sikur shembulli i cili zotnon ilaçe. Andaj ti e gjen dënjani e ka në gjoks Kur'anin në tërsi. Por nëse i thu çka thot ky libër, fatkeqësisht mund ta djesh se nuk din si me ta shpjegue. Çka ka thënë Allahu xhelel xhelalu dhe cili është qëllimi i Kur'anit të Zotit te bareke ve teala. Andaj dhe besimtari duhet ta kupton se jeta me Kur'an është jeta e manave. Allahu xhelel xhelalu don që njeriu të lidhet për fjalët e Zotit. Andaj shikoj pejgamberin ton alayhi salatu vesselam. Shkon në Sahih Buhari, në Sahih Muslim, se pejgamberi alayhi salatu vesselam në sunnet e sabahut, cilat sure i ka lexu? Dhe pse i ka vequr këto dy sure? Shejhul Islam Ibn Taymiyyah thot, veçimi i pejgamberit alayhi salatu vesselam me dy surat, suratul Ikhlas dhe suratul Kafirun, i ka vequr në sabah që ta hap ditën me boshtin e Kur'anit. Pejgamberi alayhi salatu vesselam thot, shumë prej sahabeve në sunnetin e sabahut, çka ka nga Aisha, e ka lexuar surën Ikhlas edhe surën El Kafirun. Kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun. Këto dy sure janë sure shkurtra. Janë sure shkurtra. Pse i ka përsërit shpesh në sabah pejgamberi alayhi salatu wasalam se kul huwallahu ahad është lidhje me Zotin. Ndërsa kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun është distancim nga botkuptimet e pabesimtarve ndaj Zotit. Por pejgamberi sa çdo mëngjes ka thonë o Zot, ti je një. Por ti ka nevojë krej. S'ke lind. As nuk e lindur. S'ki di kanë barabart. Pasaj reqatën e di që ka dhëmë. Kulja el kafirun, o ju pa besimtar, unë nuk ka dhureja që ka dhëronë ju. Shikove se zdo mëngjes, zdo mëngjes. Andoj besimtar ju shumë rëndësi që të lidhët me surët dhe me anatë të Kur'anit. Që zdo mëngjes të thot, o Zot, unë s'jam si pa besimtar. O Zot, unë adhuroj, të adhuroj vetën ti, jo që shtë adhurojnë të tjera. Shiko, surët shkurtra, por se me anatë kishin të mdoja. Andoj, besimtari nuk duhet ngutët mbledh, po duhet ta din si konsumohet, të ketë rënditje, të ketë disiplinë. Andaj shiko Allahu te bareke ve teala edhe namazet i ndajtin kohë, sabah, drejt, i kindi. Disa njerëz mendojnë se, për shembull, ka mujt Allahu më ndan, cëllim vakt ju vjen më i përshtatshëm, falni pesë kohë. Por jo. Për lëvërdinë e njeriu duhet më kanë e shpërndar, se të jetë zemra e lidhur për Allahun te bareke ve teala. Andaj vezë Kur'ani ka zbritur që të meditohet dhe të jetohet me ta edhe të shikohet qëllimi autorit. Andaj përmendëm nga legjëratën e emrave cilësive të Zotit se sahabët shqueshin po njohjen e thënësit edhe nëse kishin mundësi me këtë shkuptu dhe një fjalë. Po sahabët e njëpshin Zotin edhe pse ndoshtë të një fjalë mund është me këtë shkuptu. Sigur për shembull kur ti për shembull e ki raportin me prindin apo me dikani cili o majma se ti edhe ajtë thot disa fjallë, nëse prindje e shef se fëmija po dënë me ngu babën, a ja falë nëse dë njëherë ka gabu e se ka kuptu që ka thonë? Ja falë. Mirë, nëse prindje e shef që shpinë dërëson fëmijës, a ku sho baba bile edhe mi a qilu dë njëherë se knaqë. Pse? Se thotë unë pëdu ti të interesohesh për muë. Andë Allahu, shembulli Allahu të shme i larti, Allahu dënë që robi të interesohet qka ka dash me thënë Allahu. Cili është qëllimi i Zotit se ka krijuar robin. Andaj kjo është vëzër si parahiri që ta dim se qëfar kërkojnë në librin e Zotit të bareke vëtjala. Ngelëm tek ligjërata e fundit e ka jeti Allahut në surën e Al-Baqara, ajeti 153, fëtë Allahut të bareke vëtjala, ja e juhelledhine amenu, istainu bës sabri vës sala, inna Allahe me as sabirin. Fëtë Allahut të bareke vëtjala, ojtë se të keni besuar, ndihmohuni me sabër dhe namaz. Dhe shikoni në Kur'an, shpesh vjene e njit, namazi dhe durim. Dhe namazi zbohet pa durim, dhe durim plëcot me namaz. Dhe kjo është si shembulli që e sjellëm me zemën dhe arteriot. Pra, s'mun është mu falë pa pas durim, po edhe durimi, ha, forcohet me namaz. Pra, ti duhet durimi për mu falë, dhe kur falësh, dhe vjen durimi tjetër për me vazhdu tjetër. Kjo është ajo se ne kam përmend djetartë në këta jetë. Ndihmohuni me sabër, përmendëm, me nejtë me sabërli, mu shushru me durushim, me i fol vetës për sabër, me lutë Allahin me të bësë sabërli, e kështu më ra. Pra, qysh e fiton njeri sabërin? Me këto forma. Kur rrinë shoqëri që ka ka durim që shprehin, thonë prit, ban sabër, musungut, e kështu më rad. Thët Allahu Gjeli Gjelaluhu, inna Allahe me asabirin. Allahu është me sabërlit. Dhe këtu vjen vëzër, do mënë, kur vjen Kur'an, Allahu është me këta. Si ta kuptojmë? Dhe këtu ka arë me cilësi. Allahu është me durimtarët. Kanë thonë djetarët, i ndihmon ata, i përkrah ata, u aplëcon nevojët atyre. Për kjo është, inna Allahe me asabirin. Allahu është me durimtarët. Dhe nuk mund është me gjithë në Kur'an se Allahu i ka thonë dikujt, unë jam me ti, se ti e ki emnin filan, filan filanit. Nuk mund është me gjithë në Kur'an se Allahu i ka thonë në du filanit, se anë gjalli filanit. Së mund është me gjithë në Kur'an. As djem pengamberve, as babalar pengamberve, as grat pengamberve, as kushere, as akraba, as njëherë. Gjithmonë Allahu Gjellivala e gjendu ke e cilësu e dashurin e ti me unë jam me durimtarët, unë jam me besimtarët, unë i do të ndihmoj të dërguarit e mi. Qiko, është e lidur me cilësi. Kitë këto cilësi këthejë në fund të robërija. Pra me një fjalë, Allahu nuk është pos me robë të ti që ka adhurojnë ata. Qikur që përmendëm në ligjëratën e kaluar, se fjala e cila shpërndahet sidomos në këtë shekullin e thirrjes në liberalizëm absolut, se Allahu i do ketë, Zoti ka kriju njërzit, zban minda e kësë mërat. Ne i themi se Kur'ani ka nda njërzit në zulumqar dhe të drejt, në besimtar dhe pa besimtar. Dhe kjo ndarje nuk është e jonja. Kjo ndarje nuk është e jonja. Neve nuk themi vëzër se Allahu i do ata të cilët thirën në martes mashkull me mashkull. Hasha dhe kella. Allahu e ka shkatru një popull për atë vepër. Dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith që ka nxjerr Imam Ahmedi në Musnedin e tij, ka thonë alayhi salatu wasalam la'an Allahu man amila amal qaum Lut. Allahu e mallkof atë njeri i cili e punon punën e popullit Lutit. Tri herë. Dhe kanë ardh hadithet ashpra nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. A do ta lajnë ana fjalën e pejgamberit për çoroditjet e njerëzve, për lëvërdit dhe tenderat e njerëzve? Hasha. Allah mëse bëf kur me ndodhë muslimanëve që ata të ndryshojnë familën e tëre. Andaj neve dhejmë se Allah i ka ndohë këtë pun. Andaj Allah u gjelluarë thot, inë Allah e me asabirin, Allah u është me durimtarët, që i bije se Allah u nuk ka raport me robrit pos me robri. Mun është mu kanë gjalli hoqës, vlavi hoqës, kusherini hoqës, gjalli pengamberit, edhe me hinzal. Zotin arruj. Gruja e Nuhit hinzjarë, djali Nuhit i nxjarr, baba Ibrahimit i nxjarr, baba i Muhamedit sa i nxjarr, nana e Muhamedit sa i nxjarr, miqja i pejgamberit sa i nxjarr, kushërit e pejgamberit sa i nxjarr, Ebu Lehebi me emër me emër i nxjarr. Kjo vëzë nuk ka puna e gare. Nuk ka puna e gare. Kjo është o e realizon adhurimin ndaj Zotit, nuk e realizon. Andaj shika Allahu Xhelala si e ka përfunduar këtë ajet, Allahu është me durimtarët. Kjo vëzë sa i përket këtij ajeti. Tani kush ka mushaf apo me telefon mund ta përcjell. Vazhdojna me ajetit Allahu të barek e vëtjala. Ajetit 154, thëtë Allahu të barek e vëtjala, wa la të kulu li men juqtelu fi sebilillahi emuat, bel ahjaun walakin la të shurun. Wa la nebluwennekum bi shejim min el khaufi wal ju'i wa naqsim min el emuali wal enfusi wa thëmërati wa beshir sabirin. Kjo ajet dhe zër, ne përmendëm se ajetet, ilmi ajetet është në kontekstin e vetë. Pse ka zbrit? Pse e ka lanë qëtu zote? E bën ka i me gjëzi e thot, kush udhëzohet në kontekstin ajeteve, e ka gjetë udhëzimin Allahot. Edhe njëherë, kush udhëzohet, pra kush e gjenë, pse që ki ajet e ka qëtu venin? Në mund, Surja Bekara ka zbrit 9 vite. Pse që ki ajet është nalë qëtu, mes qëti dhe qëti? Udhëzimet e kësaj janë udhëzimi Allahot. Shumëra njerëzve, nëse i pyjtë, pse ka zbrit kjo? Këti. Pse që kjo ajet ka arë para që ti, nuk e ti, në këtë ilmë dhezër janë shtu sahabët e pengamberi së sellim. Andaj i gjenë shumë për i transmitimeve, thot, Abdullah ibn Mesudi, Ebu Hurajra, Abdullah ibn Abasi, unë e di kur ka zbrit që kjo ajet. Unë e di pse ka zbrit që kjo ajet. Pse e thekson kështu? Për me kaldu se ilmi ma i madhë në Kur'an është me dit, pse ka zbrit ajeti? Sepse ata kër e kanë pa një njarje, është shru me një ajet, është qarsua. Fjalia, do më thanja, kuptimi i ajetit. Thotë Allahu të barek e vëtjara, mos thuani për ata që ka vritë në rrugë të Allahut se janë të vdekur. Mos thuani për ata që ka vdesin në rrugë të Allahu Gjeli Gjelaluhu se janë të vdekur. Shiko dhe zër konteksti. Dëri tash për shka këtë fëllë Allahu për jehudit. Mrena kontekstit jehudive, cilin pengamar e theksoj shumë, Ibrahimin, alej salatu sëra. Që do më thanë, Allahu gjelluala u angriti argumentin jehudive me babën e tëne. Nëse ti zëngon në babën tanë, që ka ti e pranon si babë dhe pengamar, së pranon më shkur rrugës ati pasë, qëfar titulli du të shmemorë ma? Rebel. Do më në Allahu gjelluala e thotë, ju tha jehudive, a e pranon Ibrahimin si kandar mujiku? Po. Atëherë, kjo është rruga Ibrahimit, rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse edhe kësaj i dilni karçi, duke e pranuar se është rruga Ibrahimit, atëherë si trajtohet kjo? Rebelizëm. Ti s'po don mua mubin. Andaj shiko, vëzë si ndron tani tonacioni. Mos thuani për ata që vdesin rrugt Allahut se janë të vdekur. Kjo ka zbrit vëzë, çka transmetuar dietar e tefsirit, ka zbrit kjo ajet në luftën e Bedrit. Në luftën e Bedrit ku kanë ndruar jetë 14 sahabe. 14 sahabe. Kur kanë ndruar jetë vetë këto sahabe, ka qenë e njohur se në Medinë ka pas edhe hipokrit, o munafik, ashtu e themi ne në gjuhën e Kur'anit. Dhe kur ka vdekur një njeri për musliman në luftë, kanë thonë gjunahi i mirja, i la evlat, e la grujën, e la shpijen, e la tokën. Kësi fjarë, kam përseri. On, imbet e gruja e vej, imbet e fëmitje tima, imbet toka pa punu, e kështë në radhë. Qështë janë fjarë të njerëzë, kur vdes dikush? Dhe mon, kur vajtoj. Një kanë vajtu edhe hipokritët. Në dhe për nga mesa me kanë dalu vajtimin e këti umetit. Ka thonë sallallahu alaihi sallam, di pun nuk i le umeti jem. E ato janë të ndaluara. Një pëjtëre vajtimi dhe mohimi i përkacis. Njerëzit nuk on rallë e gjendë një njeri që i bjen një musibet edhe a i zvajton. Po thot ka doshtë Allahu që shtu. Pa e përzi dhe pak dhe mon i mjeri jone kuku për muhe ndashtë e kështu më rallë. Andaj, kur kanë vdek disa për muslimane në luft, kanë folë kështu njerëzit. Allahu ka zbit aje. Mostuani për ata që kanë vdek në rrug të Allahut se janë të vdekur. Dhe shiko vezër, është mohue vdekja në kuptimin ha, se kam baru punë atënë. Jo se ai trupi ka vdekë edhe ati. Por është mohue ajo vdekja, do mon dështoj kë, met kë, e kësë më rad. Jo, Allah o thot, mostuani se janë të vdekur bel ahje. Bile janë të gjallë. Walakin la të shurun, por ju gjallrinë e tëre së nëndini. Jo, gjallrinë e tëre që kanë dekë rrugët Allah, s'kini mundësi me ndije. Andaj, kjo ajo dhe zërë ka zbritë si ngushlim i Allahut për besimtar të cilët ose u ka vdek burri në luft, apo fëmijëve që u ka vdek baba në luft, apo vëllezërve e kështu me radhë, si ngushtim se ata nuk i keni të vdekur, por janë të gjallë. Dhe kjo ka qenë vëllezër, domthonë prej gjërave përforcuese që sa ti ka zbrit Allahu te bareke ve teala tek sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajete të ngjashme ka zbrit edhe në surën Ali Imran, ajeti 169, për Allahu te bareke ve teala. Kjo ka zbrit sura Bakara, ka zbrit Bedr. Ndërsa surja Ali Imran ka zbit në surën Uhud. Ndërsa surja Ali Imran është komplet përshkrim i luftës Uhudit. Nëse do me dit në luftën e Uhudit që ka ndohë, mësime, porosi, ngjarje, dhimta, shiko surën Ali Imran. Dhe ngjashëm ka zbit edhe ajetet për këtë kontekst. Sëtë Allahu të barë kjo vëtjala, wa la tahseben në ledhine kutilu fi sebilillahi emuate, bel ahja unë inda rabbihim, jurzakun. Asesi mos i logaritni ata që kanë dek rrugë të Allahut të vdekur. Dhe logaria njëri ju vëzër gjithmon do mon është e mangët. Andaj Allahu gjitha dhe besimtar ju ka thonë mos gaboni me logaritë ata që kanë dek rrugë të Allahut të vdekur. Tëtë Allahu të barek jo e tjera, bel ahjaun inda rabbihim. Ata janë të gjallë të këzoti i tëre. Ata janë të gjallë të këzoti i tëre, jurzakun dhe furnizohun. Që shkohon hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam se shpirtrat e shahidave i ngjit Allahu për shpend dhe fluturojnë në të mirat e Allahu xhelle fiula. Do të vina edhe për këtë çështje më detale në vendin e vet. Pastaj shikojmë. Ajeti çka vjen? Ajeti 155. Domthon ajeti 155 i surës Al-Baqara. Para se ta lexojmë dhe ta shpjegojmë. Ky ajet vëzër Disa djetarë kanë thanë, pasi që tani në Medinë ka nis dikush po des, dikush po hum familjar, dikush po u burr, dikush po u vllavi. Pejgamberi sa selam po u migjën. Mund tani çka ndodhi? Un filluan tani ky besim me paguajt tatimin. E kur filluan me paguajt tatimin, Allahu i mësoi diçka besimtarët dhe i tha se nga ligjet e jetës është ky ajet që do ta përmendim tani. Domthon ajeti 155 dhe zot mbaje mend është rregulli i ligjit të jetës. Kush nuk e kupton, irritohet me kaderin e Zotit. Kush nuk e kupton ajetin 155 si ligj të Allahut në univers, ai çdo herë që ndodh diçka thot se ne kuptoj pse kështu Zoti ban. Pse ashtu? Apo kur ti vdes fëmia, apo kur e hum prind, apo kur i ndodhen një musibet, apo smuan, apo si hec puna, apo s'ka arritje. Nëse nuk e kupton këtë ajet, do të mendon keq për Allahun xhelel xhelal. Andaj kjo ajet 155 i surës Al-Baqara regjistroi është ligji i jetës. Kështu e ka thujti Ibn Qayyim el-Juzeyri, rregull. Andaj Allahu i ka edukuar sahabët, merrnë këta me të lehtë. Ka dek, asmu, ovra, ligj i jetës. Kështu ka ndodhur, do të vim ajet se Allahu thotë, kështu këtë pejgambert e kanë pas punën. Jo vetë ju, thotë Allahu te bareke ve teala. Wa lanabluwannakum. Shiko këtë hyrje. Wala ne bluen në kum. Wala më lamë lë kasëm, ka thënë djetartë, ky lamë është lami i betimin, pasha Allahum. Që ka të mërë me ndjevë dhe zërë? Ti si njeri, nëse një njeri për zana, ma serios, që nuk folë shumë, po kur të folë e bandi qka. Edhe i thotë, digujna, vallaj ka me bo. Pasha Allahin ka me bo që këtë punë. Besimtari serios, kur bambe, do më anë ka mërinë funë, ka me boj, ose ka më mundu me bo. Mirë, nëse njëri kur ban bej zotin e vetë, këshirë mësme e thyat betim. Funi, funit është njëri. Para me ndo zotin vetë këtë thoje, pasha vetën ti me ka me bo. A mund e dikush me thyjë mo këtë liqë? Njëri si njëri kur dhëtë, valla ka me bo, mund e otë me bo. Po para me Allah dhëtë, pasha vetën ti me ka me bo që ta. A ka mundësi mo me shpresu dikush? Nash ta be e ndronë, nuk e ndronë dhe zërë. Dhe zhe këtaj, thëtë Allah u gjellona. Betoha. Lene bluen me ku do t'ju fusim juve në sprova. Betohem se do t'ju fusim juve në sprova. Pasa e ka zbut bishej me diska pak. Parë në dozër, si kur më kizvrit kjo ajeti tjetë, mon, fjala tjetë, me diska pak ish, do mon, s'kish mujt njeri me durua. S'kish mujt njeri me durua. Thetë Allah u gjelua, vërtej do t'ju sprovoj me diska. Si kur më s'kishar kjo me diska dhe zër, ishon tam me tul kubra, ishon e papërballueshmja. Thetë Allahu Gjelluara, vërtet do t'ju sprovoj me diçka, nga friga, nga uria, nga mangësia e pasurive, nga shpirtrat dhe nga frytet. Përgëzoj besimtarët, përgëzoj durimtarët, përgëzoj durimtarët. Çka ka ardhur tepsi vëzë, çka është këtu friga, çka është uria, edhe deri në fund të ajetit. Thot Imam Baghawiu, rahimahullah, në komentin ajetet, thot: do të shprovojmë juve, o ummeti i Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot, që të nxjerrmi në pah të bindurin nga i pabindur. Pra pse po na sprovon o Zot? Të nxjerrmi në pah. Andaj e përmendëm se kur të vjenë në Kur'an, që ta shohim apo ta dim, është për qëllim, ta dim këtë, se Allahu e di. Allahu e din se kush e i bindit Allahut dhe kush nuk i bindit. Por që dalem pa edhe për dëshmi kundër zullumqarën. Thot, që ta shohim të bindurin nga i përbindurin. Me qka? Bishej i minel khauf. E para dhe ma e rana. Shiko dhe zët, Allah i ka rëndit gjërat nga ma e rana dhe rrit e këma ma e leta. Cila është gjëja ma e rana që mundet me godit njërzit dhe zët? Friga. Friga. Andë njeri ju je pare mu siguru. Ama nuk thot na pare, apo nuk e shkëmbin frigën për pasuri. Nuk thot bemi 1 miliard euro në kombin me nejti tutu të njëtë. Jo. Po thot qenë 1 miliard të rijune rahat. Cilën e ba njëri? Sot bota qka, për qka vrapon dhe zë? Mu siguru, mës me pas tuta, apo? E Allah u gjithë nga e para njësi. Tha, kena mi usprovu diçka, diçka nga tuta. Ka thonë djetarët, nga Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhu, khaufel adu, do t'ju friksojmë me armik. Pra Allahu Gjellera dhe zere ka bo liq. Andaj tham Ibn Qayyim al-Juzeyri dhe Sheikhul Islam Taymiyyah dhe shumë prej ulemave ka thamë kjo është ligj i jetës. Kush nuk e kupton, i do këtë jeta këtë ka vrapa. Andaj sot njerëzit nga materializmin, nga vrapimi pas epsheve, tamam nuk i realizohet një qëllim çoroditë. Pse? Se nuk e kupton ligjin e Zotit. Ligji i Zotit vëzër është i ndërtuar mbi sprovë, mbi test. S'kemi ardhur këtu një pas mu testuar. Edhe për një moment heket fleta testit dhe mbaron jeta. Na lutim Allahun që Allahu të na mbarojë të gjithë me iman. Andaj, e para dhe zekar me diçka nga friga. Dhe njerëzit nuk kanë diçka më shqetësuese se friga. Nuk kanë diçka më shqetësuese se friga. Në surën Al-Ahzab, për ta kuptuar vëzhgon këta. Lexonat të shpia me kujdes surën Al-Ahzab, surën 33. Allahu nuk i ka përshkruajtur sahabët ndonjë luftë apo ndonjë sure, se sahabët janë tut pas gjatë sure. E cila është surja e luftës Ahzabit, e cila përkthehet surja e aleatëve kundër muslimanëve. E vetmja sure që e gjenë sahabët Allahu i përshkruan, jeni tut që këtë sure. Mirë po sahabët nuk janë përshkruajtur me diçka tjetër në Kur'an, pas që një herë prej herave janë friksuar. E që do më nëse është tabiati njerit me më u friksua. Dhe kush e shfarë dhe zërë të kundër të nuk o normal. Kush të në stutna musmanin hiq, mos i beso. Mos i beso kjo me fjalë pengambarve. Kejt njerëzit frigon. Po ka pasaj dikush e mun frigën, e dikush të në mun. A ma njani dhëtë, unë e hiq frigona, do më nënë, o të rrej. Hap të zi o të rrej. Se pengambarët janë frigur dhe zërë. Allahu gjelore kër e ka që musën të faraoni, i ka thonë, o zot, po tutna. Ha? Parem në mi pas disa, ha, disa njerës kishin ka në kone musaj. Tutë është, lema muë. Jo dhe zërë, tha o zot, po tutna. Tha musu tutë, unë jam me tyje. Parem në Allahu gjelore, musu tutë, unë jam me tyje. Andë e para dhe zërë, ligjë i Zotit. Krejt Allahu kam i bani ditë për ditëve, mu tutë pak. Krejt Allahu kam i bani ditë për ditëve, me u tutë pak. Muhamedi s.a.s. kur iki prej Mekës Medine, si ishte kjo? Pse iki? Allahu gjelore në surën e Al-Fali tha, kur ti dole nga Mekja se dëshin me të vra. Apo? Dëshin me të vra. Ebu Bekër e Siddiku, kur e runë të Muhamedi s.a.s. dridhej, se mbosh valë, pënazojnë. Këto vëzër janë gjërat të natyrshme. Dhe ka thënë Abdullah ibn Abbasi, do të sprovojmë juve me armik. Dhe çdo kujt Allahu xhelalu i ban armik. Madje historian kanë thënë se nuk ekziston popull i cili nuk ka afër pejgamber, s'ka dëgjuar për pejgamber, vetëm se Allahu e sprovon me një popull tjetër me e friksuar. Dhe gjithmonë historinë e njerëzimit s'ka ekzistuar ndonjëherë paqja e cila domon fantazohet në gjuhët e njerëzve apo në librat e tyre. Nuk e gjithmonë ekziston dikush atë ushtim medikal. Ki i druhet këtij, ki i druhet këtij. Allah, kjo është ligji i Allahut te bareke ve teala. Pastaj Allahu jelle wala wal jua. Dhe me uri. Uri kanë thënë dietar, është për qëllim thatësia. Uri është thatësia. Ne ka ardhur në komente al qahd. Allahu i provon njerëzit me uri në kuptimin e thatësisë. Dhe shikoj dhe zërë, thatësia është problem gjithmonë ka ekzistu të njerëzit. Sot a ekziston këj problem? Ekziston. Ngrohja globale, mbi popullimi, pa në hap bukën se shumë janë bërë, 7 miliard e 500 milion, duhet me i paksu. Kjo qëka argumento dhe zërë? Se ka disa njerëz rinë vesh pitutës sa du të kena bukë me hangër. Apo, e Allah u gjelluar e thotë, ne e bojmë këta. Dhe mon, realisht, ne e bojmë këta mu me pasë njerë, thatësi. Dhe thatësi ka pasë në kone e pejgamberit s.a.s. Dhe thatësi ka pasë në kone e Ebu Bekri dhe Omer Khattab non. Vite ka pasë që janë sprovue me thatësi deri sa i kanë pa njërës të alivanosër prej urijës. Dhe kjo dhe zërë ligja Allahu gjelluar në tokë. Herë është lënë me bullëk, herë të rheqë. Bënë Allahu që ka doje me bërop të ti. Pra urija në këta jetë është për qëllim thatësia. A do shiko njërës dhe zërë sot problemin matë madhë që ka e ka. Këtë sejtë të du një omari, për çka shqetësohen më shumë ti, ekonomi. Apo, andaj janë nga që më ndruhe identitetin, e disa për tëre dhe feje, e disa për tëre janë nga që më mishtru gjadët për, ha, për njërë që martohen burë me burë, apo, që as ata që ka e kanë shpikar litë si shtrojnë gjadët, vallaj, po turbi madhë njërës, apo, pasaj delë një kushtot, larkë pa më shtot, këta na dojnë të mirën neve, na i shtrojnë gjadët me lule, vallaj, turbi madhë. Turpi madhë. Dhe më thonë, mirë po ketë këta dhe zëpse e bajnë. thot se na shlon bank pare. Unë është i gatshëm për sa të pare me ndru gjithë shka. E Allah u gjithë dhëtë na ju tutma me këta. Më su frikoni. Këtha unit e Zotë i juve të bareke vëtjare. Pas e ka thënë Allah u gjithë lëvala, wa naqsim min el emual. Dhe ne do t'ju shprovoj me nuksan lëk në pare. Shqecimi më i madh. Shiko vëzër, uri nuksan lëk pare. Njeri ju, a e ka vëzër një disponimin kër i ka të shpia 10.000 euro dhe kër si ka heq? Ja, se ka. Ndryshon. Tho ti kam qatë dhe doj, kam bledh. Edhe jetën e tonë më rahat. Kur e di që e ka njësen deponume, po kur s'ka deponume, o shi qëtësu? O shumë i qëtësu? Apo kur ka e vlat, e s'ka pare, a o shi qëtësu? O shi qëtësu? Dhe të Allahu Gjellalu, ne ju s'provoj me këta. Me nuk sën lëk në pasuri. Paset dhe të Allahu Gjellalu hu, u al enfusi. Dhe ne do të shprovoj mjuve me marje të shpirtrave. A dhe ka thana duha Ibn Abasi, është për qëllim vrasja, vdekja dhe sëmundjet. Këto dhe zërjanë që s'provoj njërë, smuët, dhe shqetsoj njëri, kur smuët dikush. Apo kur vdes, ashtë në kësan loki shpirtrave dhe vrasja. O kur vritë njërës të për luftra, ekshtu më ratë, pasaj të Allahu të bare kjo vëtela, u e themarat dhe frytet. Frytet kanë dhënë djetarët, el gjewa e hufit thimar. Kur ti e mbjell arën, e mbjell tokën, dhe pritët vakti me nxjerr frytin, Allah e marë. Mon te ke bo kitë mundin, mon, qa ka dalim mes urijës edhe frytit me ta morë, mon, kur s'ka shiti asë se mbjell hisë, di që zbohë, por nëse ka shiti e mbjell, qka thunë në fund me ta morë, Allah u gjitha dhe njarë, kështu, mon, ti investon, ta përkthejmë gjuhën tonë, ti investon në pare, në biznis, ishtë ti kapitalin dhe në fund, edhe kapitalin e hupe dhe sjetë kur gjohë. Kush e banë këta dhe zë? Allah u gjilohë. E shani tjetër, ka shtije, por që më dikush ishte 100.000 euro hup. Njani ishte 100 euro, kur ta shisha po miliarder. Ndo shta 2 gram menë si ka, po ka po ka po pare. Pse? Sepse Allah u ja ka shtruhe. Ande Allah u gjithot, ne ju sprovojme edhe me mangësim të qfar, mangësim të fryteve. Ka një transmitim nga Imam Shafi'iu, rahimehullah, në komentin e këti ajetit, ka thonë, ne du t'i sprovojme diçka me frigën, dhe një koment tjetër, nga Imam Shafi'iu ka arë, se ne do të sprovojmë juve me diçka nga friga prej Allahut. Sikur ne vë lezër, na sprovon të Allahu, me një frikë qysh i takon Allahut, zotë kishme mundësi me jetu. Andaj ne e përmendëm, te imni Allahut El Adhim, ku tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, do të delni njëri para Zotit, i cili ka bua adhurim 60 vjetë, se ka hejt kokën pisejgjde. Apo ta njëtën, del para Allahut, nuk eshe që ka bua kur gjohë. Dhe ma e madhe se kjo që ka do një mënkajimi është friga për nga mërën kër dalin para Zotit. Andaj si kur Zotit neve të nësprovon të me, do mon, sa është i madhe Allahu na mutut, së më shmi me jetue. Po ajna ka trajtu neve me rahmet. Do mon, sa është i madhe Allahu, kur së mund është njeri realisht mutut. Adhe ka do një mëmëshafi ju, do t'ju sprovoj me diçka nga friga Allahu. No, pak tut mëni. Realisht Allahu meriton shumë, po ju së mundi me bëha ta. Ju nuk mundi me bëha ta. Ando përshemë u shikopi nga mbiri se zellim kër i ka përshkujt me lachet. Tësët s'kan epsh. Ka thënë ka me lachet prej Allah. Tësën pise e ka kryuë. Më në me vëzën. Pise e ka kryuë. Derin kiamet i ri Allahut në kiam. Edhe s'livrit heq. Qikuna kër i në kiam. Pise e ka kryuë Allahut derin kiamet i s'livrit. A më në bandi që ta? Jo. Ti pak falësh edhe ha. Selam me dha, lodhësh. Ka, thot për jam sam, me laqë. Ka ne, pise ka kryu Allahu është vendosh në ruku. Slivri derin kiamet. Ka prej me laqë që Allah i ka kryu, rinë sejzë derin kiamet. Israfili e manë surin prangojes. Edhe prit prej Allahot mi thonë, fri. A mund që të rëmë duke zë? Ti e tonë rahat dhe thuk kiameti largo be. Israfili e ma afër gojes, veç e priturin Allahot, sa i duhet? Sa i duhet? Pra më njërim, do mon, një kryes e cila me vite mija e mban, do mon, qasin e pri. Vesh mi thonë Allah. Ndërsa e dini se Israfili ka qef, mi thonë Allah, hajde, që ta zbatoj urdin Allah. A i prit, o zot, thuje ta krytetirën teme. Thuje ta krytetirën teme. Allah, thot, jo, unë e di. Ka arë në surët Taha, surja 20, qikon e gëzër. E kedi u këfiha. Allah u gjitha thot, e fshehi kiametin gati edhe pivet vetës. E kedu u këfiha. Dhe në Allah u gjitha, atë shumë e ka botë më shëtë kiametin, jo me laqët. Allahu thot, shumë nga të vetës e kumë shef. Kur kush se di, pse? Për i rahmetit madhë Allahu Gjellë Gjellë. A dhe dhe di më më shefi e ju, me ka spërvu me pak frik. Me pak frik Allahu të bareke vëtjara. Pas e ka thonë, sa i përket urijes, është agjërimi. Para me vëzër, një mujt dit në vjet, edhe ata me ka spërvu prej në sifir dhe niftar. Pas e pin niftar dhe në sifir të e kitë lirë, gjithë shka konsumon. A kjo pak, pak është. A dhe ka thonë, min, pak, pidi qka ja. Ka thonë sa i përket mangësimit të pasurive, ka thonë ajo është dhënja e zeqatit. Në parë në lezër sa i kalip Allahu pasanikit 2.5. Që realisht, kur ta mërsh, aj asë nuk e vërejnë ata. Dhe pra bënë njerëzit polemik. O gjo, bash 2.5-a, po hesh le, aj, shabu do të ja, kitë parët me anë veta. Ska mund si lezër. 2.5 i kalip Allahu gjeni. Realisht, aj, nga pasuria madhe asë nuk e vërejnë ata. Por ajo, për fukaran është e madhe. Andaj thot Imam Shafiu, mangësim nga pasurit është çka? Është me dhënë zeqatit. Pasaj ka thonë, sa i përket shpirtrave janë smundjet dhe likësit. Kur likështohet njeriu, e kështu me radhë, Allahu Gjellë Gjellaluhu i dëpson njerëzit. Ka thonë, sa i përket marrjes së friteve është çfarë? Sa i përket marrjes së friteve, ka thonë Imam Shafiu, kur Allahu ja u merr prindërve e vlat. Ka thonë se friti më i madh njeriu është evladi i tij. Andaj ka ardhur hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi salatu wasalam ka treguar nga ana Allahu te bareke ve teala, ka thonë idha mata waladul abd, kur njani pi robve Zotit, Allahu ja merr evladin. Ja merr evladin. Ka thonë Allahu i thot me laçave. Aqabattum walad abdi, a ja murat evladin robit tem? Allahu i pyet, a je di? I thot Allahu që dhe me lasë, a ja murët e vladin? Në para më dhe zërë, ku këthemi, nëse ju kujtohet, kër kemi folë për filimin e emra dhe cilësivit e Zotit, ku kemi thonë, pse Allahu në Kur'an ka folë mas shumëti për emra dhe cilësivit e Zotit, që njerëzit mundohen me ditë, qka po do me ba Allahu me mua? A me për nga mesam shumër e rasteve, i lithë të sahabët me emra dhe Zotit. Nënë, edhe nëse pi për jash po do këtë keq, mo, mos me no keq për Allahu, ta di se ka dash me ba mirë di shka. Shikohet dhe këta s'mund me ba, për shemi. Mi amor njani prindit, një prind e vladit, kratësin e shpirtit. Apo, nuk o letë me përbalu këta. Nuhon, vetëm aje din, nuhon, mrendësia e di, sfar ndezje ka ati mrena. Andë shka Allah u që ka i thot me laqeve, e ka batëtum vële dhe abdi, i amurët e vladin, robit tem, kalu në amë, pozot. Pasaj shka Allah u që thot, a i amurët frytin e zemrës atina? Kështë ka argumentat dhe zemë? Se as parja, as shpia s'ka mundësi të njeri marë ma shumë se sa e vladi. Andoj përshemë njeri ju lufton për pasuri, lufton për shpi. Mirë po, a ka diçka që lufton sikur për e vlad? S'ka mundësi. Kejti ja për e vladin e tina. Thojnë me lashët pozot, ja morëm frytin e zemrës e tina. Atare i thëtë Allahu të bare kjo e tala. Shkone, mone me këtë pjesë dhe zërë. Madha kale abdi, qka tha robjen? Kjo shumë interesant dhe. Allahu do, shiri ja ka morë loçkën e zemës, i thot, qka tha? Allahu di thot, qka tha? Kalu istergja wa hamidek. Thun, me lasët, tha, tha o zot, inna lillahi wa inna ileyhi radiun. Ta Allahu t'jemi dhe ta Allahu t'kena mu këthije dhe t'falenderoj t'yje. Thot, për nga mirë alej salatu e selami, thot Allahu gjeli gjelalu, atëherë ndërtonja një shpinë gjennet. Dhe vënoja një titullin, emrin, kësaj shpije, shpija e falëndërimit. Këtë zërë është punë e madhe. Dhe shikoni të zërë sfarë momenti është kritik kur ti ndodhë një sprovë. Sikur robit kur i ndodhë një sprovë, parave që ta mendoje, tash Allah i vetë me lasët, qka po thotë ki? Që aty është, kini pati dhe ku shkam gjithë muhe? Shkruat të me lasët, ku shkam gjithë muhe? Sun shpiton kur gjamë e këta vëzë. A i sa i thotë, ta Allah u t'jemi, ta Allah u këra më këthije. Kush ta dhati e vladin? Zoti. Kur ta merë, kush ta merë? Kush ta jep ti parën? E kur ta merë, ajta ka morë, ti s'ki pas hiq, ti as si e kanë hiq, Allahu ti ka dhonë. Andaj shikot dhe zërë, i thot me laqeve, ndërtoja një shtëpi në gjenet. Andaj, kjo është dhe zërë, të sërën ka ardhë në komentet e ulemave, pas e të Allahu të barë, kjo e tjala, u e beshqirë sabirin, për gëzoj, durimtare. Dhonë, pak për frigës, pak për urijës, pak për pasurijës, nuk sanë lëkë, mangësi, pak për shpirtrave, smundjeve, vdekjeve, dhe pak nga frytët, përgëzoj durëmtarët. sikur mos kishin pak se kishin duru, po pse pak munden me duru, e Allah tha, çato shka durojn, përgëzoj. Me çka mi përgëzua? Përgëzoj me të mirat e Allahut te bareke ve teala. Pasaj dhe Allahut te bareke ve teala në ajetin e cili vazhdon. Ellezina idha asabatuhum musibe. Ata të cilët kur i godet një musibet. Musibe vëzën në gjuhën arabe i thojnë edhe na përdona, musibet, e ka kapni musibet. Por në gjuhën arabe musibet do më thonë diçka çka gjuhët dhe qëllohët. I thojnë esabehu, e gjuhiti dhe a qëllohi. Do më thonë, në Kur'an dhe zërë, kur vjen musibet, çka vjen? Ne kemi përmenë të kur kemi folë për kaderin, pak, kemi thonë se kur vjen sprova Allahot, vjen me kotë, filanit e filanit. Shko gjuhet që ti. Ana nuk ka Allahu kutur kur gjon. Nuk shon Allahu, shloja kantarroke. Këti janë rrobat e mi. Jo, jo. Shko te filani. Ana ti e gjen subhanallahu pi njerëzve kriminal, jetojnë vite gjata kur gjosi prej këta. Hajn pi sendeve më të mira që ekzistojnë. Kan siguri kur kush sunjë afrohet atë. Mos më kuptova zë, pi anës Allahu. Osht çudi, çudi. Bon, i shapi njerëzve që të jetojnë krita komoditetet, kanë fuqi, kanë ushtri, kanë pare, së një afrohet kërkush atërë, dhe del ga ona tjetër, përshemë ka ona muslimanve, varfëri, skamje, vrasje, bomba, burgosje, dhe thu, shka të ndodhë, subhanallah, dhe Allah i mësë më konë, ajo ana tjetër, të ka e plëtson, që shë shpikon këta? Allah u gjitha thot, e ledhine i dhe esabet të mësive, ata sa të kur i gjunë, sprova dhe i rok. Dhe gjithmonë sprova Allahu e godet vendin e vet. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ata thon, ne jemi të Allahut dhe tek Allahu do të kthehemi. Te Allahut jemi, kanë thënë komentatorët, mulken ha wa ibadatan. Te Allahut jena pron, ai na ka kriju dhe na Allahu na adhurojna. Domthon, çka është adhurimi o Zot? Çka është adhurimi? Maja e dashuris me skajnë në nështrimit. Adhurimi, qka është? Maja e dashuris me skajnë në nështrimit. Kër Allah u vepran bë tyje, e tyje të adhurua ta, qka thue? Ja Allah u t'jam unë. Aja të bon, unë e duha ta mas shumë ti. Qka dojnë e të baje? Ushim, a kini pa dhe zër? Kër ti e do dikam, edhe e do, dost e ki, shok, mik, dhe thot bemi që të pare së munduon. Ty që a diskuton, meri. Se, e di, do se ka mënë, ku dojnë e qkoje. E di që ki vetë se masi mi ka lip mu, do me po kajrë të shka. Apo kërdo dikush, bema se ta pak të përdori dhe ki dost. Mu konë që se një thu, se për ma lip ti mua. Amo, kur ta lip për shemë dhe vladi, qka ban printi, na. Se, se e do ata. Atere, para më dhe zërë Allahu kur vepron bineve. Thot bema se ta për. Ata ti nuk i duhet dhe zërë. Njeri ti duhet, Allah nuk më duhet. A nuk duhet robi me thonë, e di a i qka ban me mua. Ata dhe Allahu të bare kjo e tela. Ata të se thonë, të Allahu t'jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Ula i ke alejhim salavatum më rabbihim. Këta, pra të tilëve, do të uzbresim salavate. Dhe salavate dhe zër, ka arë shumë prej komenteve, dhe Shekhu l'Islamu t'i mije, ne nuk do t'im shumë polemikat të mund t'i detalizojmë, por shkurtimisht, numër i madh i ulemave, thonë salavate në këta jetë, jam për qëllim rahmeti. Dhe domthon ky dyshim që e kanë komentuar fjalën salavat me rahmet, thotë Sheikhu Islam ibn Taymije, duke menduar se salavatet janë të veçanta për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, andaj kanë thënë salavatet këtu është për qëllim rahmeti. Mirë, por pastaj janë detyruar me gjetë komente, pra janë domthon e kanë bërë teklif vetëm, janë stërngarkuar çysh me komentu ajetin tjetër çka vjen. Fjallën tjetër, thëtë Allahu Gjellore. Ata që ka thonë kështu, kër ju godit sprova, të Allahu t'jemi, të ka Allahu dhëtë kthejemi. Këtëri ju takojnë salavatë, shiko dhe zra, jeti 157, i surës El Bakara. Këtëri ju takojnë salavatë nga Zotë i tëre dhe rahmet. Në shumicën e komenteve që ka nërë për ulemave, ka ardhë, salavatët janë rahmeti Allahu. Mirë për përshemë, fjallat tjetër prapë janë rahmet. A do të Shekhu Islam ibn Taymije, nuk vjen në Kur'an kur dyherë një fjalë me njëtën mana. Ma e me këta, rregull. Tho Shekhu Islam ibn Taymije, nuk vjen në Kur'an një fjali, dy fjalë, me të njëti guptim kur gjas dallohen në mes veti. Zvjen Kur'ani kështu. Kur? Nëse don me përforcu Kur'ani vjen me shprejë tjera. Innel ledhine, vërtejt ata të sët kam bo kësu kësu. Apo kella, apo lebluen në kum, pasha Allah në këna më sëpërvu. Mirë për me arë përshimu, salavat, rahmet, zvjet. Por si të qovë, neve do të respektojmë ato fjalët e ulemave. Andaj edhe Imam Baghawiu, i cili ka qenë prej djetarve të mdoj të muslimanë të shekullit të gjash, ka qenë prej simboleve të elisonetit, Imam Baghawiu dhët, salavatum me rabbihim, e i rahme, rahmeti Allahu. Pas e ka thonë, fjallë Allahu të rahme, te kiden, përforcimi i rahmeti. Se s'ka të ndryshë që shme komentuar. Cila e vërtejta në këta jetë, vëzër? Cila është e vërtejta në këta jetë? Atyre u takojnë salavat e pizotit, dhe më thonë, a mundët një muslimanit thjesht Allah i miqu salavate? Shikur që na thojna, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe i dërgojmë ati salavate. A i dërgojnë Allahu dikuj salavate? Shekhe rësa më të imi e thotë, medhebi sahabeve, dhe tabi enve, dhe tabi tabi enve, në gjumhurin e tërë, shumisës, dërmusit e tërë, ka qenë se salavatët i takojnë edhe muslimanit. Kja jetë është i qartë. Atyre u takojnë salavate nga Zotit. E qka salavate? Kur thojnë në neve, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe Allahu qoftë salat, mbi pejgamberin aleyhi salatu ve selam. Qka i bie? Allahu e përshëndet. Allahu i dërgof përshëndetje Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dhe selame. Tani që kjo, a mundet mi taku njerit? Robit? Thjesht? Po, mundet mi taku. A da do që e khulisam të mije, fjallë Allahu gjellu ala, ulaike aleyhim salavatum më rabbihim, kushtot inna lillahi, vë inna ileyhi raji'un. Qka ndo dhe zër? Allahu i thot përshëndet me qëta. I thot me loqe, unë për përshëndet qëta. E tani dhe zër, jetë një mesele. Cila është më e madhe, me të përshëndet Allahu, me të mëshiru? Me thonë Allahu, dhe mund, përshëndetje për tyje. Apo me të mëshiru, thot Shekhu Samdemije, përshëndetja është kulmi shka e ebë Zotit dikujna. Mëshira është e para, dhe mund, mëshira sa me kalu e zorin. Dështë, përshëndetja, dhe mund, është, dhe mund, cilë e dalimi mes Muhammed e Sam dhe musliman e thjesht? Dhe mund, edhe musliman e thjesht përfitojnë nga mëshira Allahu. Edhe Muhammed e Sam përfitojnë nga mëshira Allahu. Ku dalohon? Se Allahu e përmejnë ata. Apo e ka po përshimu në zan, e shëduen në Muhammeden, Rasulullah, jo përmendje. Dhe mon, Allahu e përmend ma shumë, e Allahu nuk e përmend dikan me emër dhe mbi emër dhe të se do shumë. A do dhe Shekhu Samë të imie, fjallë Allahut, ata kanë salavat e pizotit, ja o përmend Allahu emër. Thot, unë e filanin pedu. Kjo punë madhe. Fjallë Allahut, unë e pedu filanin. Dhe mon, nuk bëhet ma abet se kam e më shiru, po kam i dhanë shumë ma shumë. Allahu nga përfitinë. Argument për këta ka pru e shumë prej argumente dhe Shekhu Samë të imie, Rahimahullah dhe Ibn Qayyim al-Juzeyy ka një libër të shuar mbi këtë meselë Jalalu al-Afham. Thot, argument është fjallë Allahut, ulaike alejhim salavatum më rabihim, teksti, dhe s'ka nevoj me bote uj, e lanë qështë të qështë. E dyta, ka thonë për nga mbiri alejhim salatu al-Seram, ku shumë qënë muë njëherë salavat, Allah i dërgën ati, dhe të herë salavat. Tani, shka i dërgon, ti i thue, o Zot, bekoje Muhammedin, përshëndete Muhammedin, Allah i thot, i bekum kopshe dhe ti. Kjo punë e madhe. Andaj, sa përshimu na, bomi kopratës gjatë ditës me thonë, sallallahu aleyhi sallam. Andaj, mam ne uju, në një prej librave të ti, kur folë për këto hadithë që ka i shkujnë, përshimu njeri ndonë, sot edhe në Facebook, përshimu e këni pa, disa i shkujnë, Muhammedi asë. Imam Nevevi thot, a potutësh mësë për të përmenë Allah e emina? Po shruja alai salatu e selam, se s'kushtën kur gjo. Dëmon, kjo dinamika e shpejt asë. Apo, jo dhe se pavarësisht lejot, nuk lejot në mesele tjetër. Pa nuk është, a nuk e meriton Muhammed Sam Salmi thonë, sallallahu alai vësele. A nuk ka ardhë hadith sahi nga për nga mësam ku ka hip në khutbe. Për nga mësam dhe ka thonë amin. Nja prej aminëve që ka thonë? Ka thonë Gjibraili, o Muhammed, Allah ja ngrejt zhag hunën, ati qka e nin emrin tanë me gjlis, edhe nuk thotë sallallahu aleyhi sallam. Apo? E tani a plësot me asë, shumë, dikush e përmen emrin e Muhammed, ma më të ti e përmen, ka thonë Muhammedi, aleyhi sallatu sallam. A më nëshme thonë, ka thonë Muhammedi asë, jo, po edhe kur ta shuj shuj, sallallahu aleyhi sallam. A ne më në vijë thotë, se kur të shkuj ma dithe, duhet me shuj, sallallahu aleyhi sallam. E qka për merë shpërblim? Allah o thot, edhe unë t'i për shpërblim. Po t'a përmeni t'i emre. Andaj, kjo është për argumentin se ne kam përmendur dietarët se Allahu xhele xhelaluhu e përshëndet robin. Pastaj ka thënë wa rahme dhe mushir. E mëshiron Allahu te bareke ve teala atë i cili mund ja shqetëson zemrën, ja shpjegon domethënien e kështu. Keni bën njëri kur i dorëzohet Allahu, qoftë ndekje, qoftë sprov, qoftë çfarë do qoftë, kur i dorëzohet Allahu, domthon maletet e kalon dhe zë. Besimtari nuk çon roditët. Besimtari nuk i gris to petka. Besimtari nuk thot fjalë çka s'duhet me i thon ato. Ndërsa të tjerë vëzër hadith wala haraj. Flasin fjalë të cilat e i dhojnë Allahun xhel xhelalu. Andaj thot Allahu te bareke ve teala wa ulaika humul muhtadun, dhe këta janë të uzuarit. Dhe këta janë të uzuarit. Se për këtë vëzër haditheve dhe shpjegimet të ulemave mbi këtë ajet, ka ndarë disa prej hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka ardhur sa i Buhari, sa i Muslim, nga pejgamberi alayhi salatu wassalam nga Ummu Seleme, se Ummu Seleme njëra prej grave të pejgamberit alayhi salatu wassalam e ka ndëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë ma min musibatin tusibu abdan, ka thënë alayhi salatu wassalam nuk ka ndonjë musibet që rrok robin, e ai thot te Allahu jemi dhe tek ai do të kthehemi, dhe thot robi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa ajrahu Allahu fi musibati. Dhe ai thot o Zot, kthamo me më të mirë se ç'kjo që kam goditi, vetëm se Allahu e shpërblen çat musibet me diçka më të mirë se sa ajo që ja ka marr. Pra nuk ka një rob që ka thot te Allahu jemi tek ai do të kthehemi, o Zot, këtë çka më morë kthamo me më të mirë. Thot pejgamberi, vetëm Allahu ja kthen me më të mirë. Thot Ummu Seleme, kur e pa të dëgju këtë hadith, thojshan, kur më ndiq buri, Ebu Seleme, i ka ndru jetë buri ti, buri saj, dhe ka thonë, kur e dëgjova këtë hadith, thash, e ku mundet mu zavendësu mu Ebu Seleme? U konë, nëmonë, buri saj, në ka dasht, kanë posë raport mirë, kanë qenë të ditë musliman, ka thonë, së musha me kuptu këtë hadith, në samë, si mundet, por qemë nëse une, thanë që këtë doa, me shka ma zavendësën Allah Ebu Seleme? U zven ma i mirë saj kur. Thot, dhe sikur thash me vetën, zbohet kjo. Thot, sikur ka thon me vetën, nuk bëhet kjo, domthonë, nuk mundet me ardh një temë më dikush që ka më plotson vendin e Ebu Selemes. Sikur që thon plot për njerëzve. Ja, mo, s'ka jetë. Kush tha ty? Mund më kanë më mirë. Apo sa njerëz për shembull dashurohen diçka, qoftë ajo në pasuri apo në biznes apo në një shtëpi apo në një vajzë kështu me radhë, dhe thot, ja që tu ja s'ka. Ka dal më sugut. Lut Allahun, do të shta ka më të mirë, do të shta ka vend e kështu me radhë. Thot, Ummu Seleme, sikur thash unë kështu, po e thash dua. Thash, o Zot, ma plëco këtë musibet dhe këthema me matë mirë. Tho dhe për i qa shka mundet me ardhë. E ka dash burin e vetë shumë, ka respektu dhe për mësëm, e ka lafdru burin e vetë shumë. Ka thonë, tash, qka më zavendëson? Ligji dhe zëri Allahu të shumë i që ditë shumë. Ligji Allahu të shumë i që ditë shumë. Se si Allahu dikujna kur i këputet, andaj ka ardhë hadith nga penga mërë alej salatë të seram. Ka thënë alej salatu selam, që është zoti jon? Që është zoti jon? Se si rob t'i këputin shpresat për rahmetit, a rahmeti ja unë gatë. Në Allahu që është, i kanë këput shpresat, a unë që tashe kam i një muë. Më kini pa, për njëri se di gajbin edhe që ditët. Sikur sot përshemë, hoqo ka ka me shku Covidi, ka ka shkujt Allah. Apo, po shumë kur tha ka, pa i disa kur tha ka pas, dhe zë për ma erë. Muhammed e sam, ketë Arabia o munu me vra. Po ja ti thu sot Muhammed Resulullah, ja di fjalët edhe ja di veprat, ja di historien. Apo Musën janë munu me vra, Ibrahimin janë munu me vra, e kanë gjujtë nxjarë. Andaj besimtari nuk po tha mësmi përgjith lajmët edhe gjendjet, por ta dini se ajo kam mendojt që ka caktu zoti unë të bare kjo e tala. Dhe s'ka as minister, as krye minister, as perandaras, as kush do koja që kam mendojt ligjin Allahu gjele gjelele. Kam ju hinë Allahu në përshpia, sikur që hinë i këti që ka tha kriz kena. Ja që Allahu gjelele krizën të shpia. Apo njërin e vetë, ajo tha mësë ma jep dorën së unë jam bo muslimane. Edhe kjo kam ndohë dhe zë, me lejnë Allahu të bare kjo vëtjale. Shikoni Ummu Seleme, tha thash, o Zot, qka bëmat ma e mirë se Ummu Seleme? Thot vesh një ditë që shem kontonejt të shpia, kur ka arë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, dhe më tha muhe, a je razi mu konë në burjot. E ka kërku për gruje, Muhammedi sallallahu. Andaj Ummu Seleme është nana e muslimanve. Ummu Seleme është gruja Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Atëherë thotë Ummu Seleme, tash e mora vesh. A mundet më konë Ebu Seleme ma i mirë se Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem? Ska mundësi. Andaj, shiko dhe zër, të sahabët, shiko që farë sinceriteti kanë pas. Por shem, kur e ka dëgjuar ditën nga dhana Musleme, sikur thash, a thu çish mund të më bëj më mirë. Nëse na çishtojna vëzë, për shembull, Allah më ozot të gjithë. E kuptova hadithin. Po jo, nëse s'e kuptu, thuaj se kum kuptu. Lut Allahun me kuptu. Ajo se disa njerëz thot, unë këtë i marr vesh. S'mundesh me marr vesh këtë. Duhet me lut Allahun me zbrit, ngadal gadal, me recitin dhe mëshirën e tina. Thot Sa'id ibn Jubairi, nuk i ka dhënë Allahu këtij ummeti diçka më të mirë se sa ky ajet. Sa'id ibn Jubairi vezër ka qenë prej ulemave të mëdhtë muslimanëve. Ka qenë alim faqih i madh i muslimanëve. Thot Sa'id ibn Jubairi, nuk i ka zbrit Allahu khair dhe dhurat më të madhe ndonjë ummetit se sa që ky ajet për Muhammed, për ummetin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Cila është ajo? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. I kanë thënë argument. A ki argument se veç që ti umetit i ka zbit kjo? Ka thonë po. Shikoni në surën Jusuf. Shikoni në surën Jusuf. Edhe në surën El-Embia. Kër i ka ndruje, kër i ka hup Jakubit djali, Jusufi, që ka thonë Jakubi? Ska thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shikoni dhe zë Jakubi, pengamberi Allah. A dhe shikoni dhe zë në njerë kur donë Allah me vegatu t'i kam. Ti si musliman, Allahu në përmjet vlerës të Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, ta ka mundësu me thanë një fjalë, Jakubi që ka kalëzue. Kër i ka hup djali Jusufi, Jakubi, që ka thanë? Jakubi, shiko sa i di një gjubelë dhe zërë. Andaj, Ibn Qayyim al-Juzeyri thotë, s'ka ma ilm dhe s'ka ma kaimak të ilmit, se sa me ditë, dhe më thanë, fikkun e ajetër, ku po lidhët kjo? Sa i di një gjubelë ka thanë, lexonin Kur'an, kër i ka morë, kërja kanë morë Jusufin, Jakubit ka thonë, ja esefe ala Jusuf, oj mjeri one për Jusufin. Ha, për nga meru kanë, kërja ka hup Jusufin, ka thonë, oj mjeri one për, doon, sigur kërë dhele, ku për mu e për Jusufin. E besimtari që ka thonë dhe zërë, inna lillah. Cëla ma e mirë dhe zërë, me thonë, ku për Jusufin, a talaut jena? Talaut jena, andë ju kanë hup sytë, është vërbue, Jakubi alai salatu, Veselam, adhe ka thonë Sa'id ibn Jubairi, s'ka dhe një bereqet më të madhë dhe më mirësi se se ja ka thonë Allahu te bareke ve teala këtë ajet musliman. Dhe se ka orë në transmitim nga Omar ibn Khattabi, ka thonë ni'me l'idlani ve ni'me til alawa. Ka thonë Omar Khattabi, sa të mira janë këto dy, dhe mon, torba, dhe sa e mirë është kjo, dhe mon, shala, dhe ajo, ku hip njëri mbi, mbi devën e vetë. Arabët dhe zërë, dhe kjo nuk është për çudi. Arabët kur kanë folë, dhe në pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam kur ka folë, ka folë me shembull diçka i njohin arabët. Andaj për shembull, Sheikhul Islam Ibn Taymija ndonjëherë thotë, mundet një bedeui me kuptuar një ajet më mirë se njëri i cili ka jetuar shekullin e 5 pas Hijrit. Bedeui nomad e ka lexuar një ajet, e ka kuptuar më mirë se një alim që ka ardhur në shekullin e 5, ku mo janë vënë shkencat dhe janë nulam, pse? Sa i arabi kullum. Ai arabi kullum. E arab shpesh ar flasim ata çka e din. Po shemo për janësam kër e ka pa sidratul mund të hënë një pëmë para arshit. Qysh ka thonë? Ka thonë gjethët ati pëmë ishën si kur veshtë e elefantëve. Se? Qështu ja për afronë? Apo? Amër Khattabi, me që ka jetu vezër? Me gomar, me kali, me deve. Por ju kanë tut njërzit në frikë respekti. Jo tut mafiashe, që shë dindo. Tut respekti. Që kanë thonë për njërzve, omerin ju kina tut si babë. Kër i tutët njëri babës vetë. Omer Khattabi ka qenë njëri modest. Kër e ka lexuar këtë ajet ka thonë, dy torba të mira, edhe një e lërcume, ale më e mirë. Komentator ka thonë, qka janë dy torba? Ka thonë, e para prej torbëve cëla është salavati. On, këni po kafsha, gomari apo kali, një torbë anë është djathas, një torbë e ka majtas. Edhe në bia ta hip njëri, apo? Omer Khattabi thotë, ni'me l'idlen, dy janë barabartë, edhe një e më e larta. Cila është dyja? Ka thënë e para është salavati, Allah i qënë salavat, një në vëmë. Tjetra, rahmeti. Mbi, ula i ke humil muhtedun. Këta janë njës të të zumë. E ka shembulli për me parafruhe kuptimin e ajetin nga Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu vezër kanë arë hadithet qumëta nga pejgamberi sa do t'i përmemi disa prej tëre që argumentojnë se robi në jetën e ti duhet këtë kujdes kur goditet apo kur sprovohet me diçka, mos sot fjatë liga, por ta dinë se Allahu xhelel xhelal do të bëjë diçka me ta kur e sprovon. Ka një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alayhi salatu wassalam, men yuridillahu bihi khairan yusib min. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kujt Allahu ja do khairin e godet. Dorasa njerëzit kanë kthim brapë. Spihet filanit. apo këshillë filanë shka gjithë. Apo për shemë kur thonë njerëzit, për shemë, mu pas kanë mirë në Arabia ato s'kish pas luftra e të vrame, e të prejme. Mundë më kanë e kundër ta. Mundë më kanë Allah i ka malku këto këta, të jetoni pak edhe dë ditë edhe, apo i merë. E ata janë sëpërëvu e kanë ka frytë ato. Andë njerëzit cëllën pejmë e gjujnë dhe zërë. Keni pa dikan të e gjujnë dhe një pejmë që s'ka në ta kur gja, me guri? Jo, cëllën e shkunin. Atë që ka e dinë se njerë frytë. Andë që ka, a.s. thot, kur Allah ja do kajrin dikuj, e gjujnë, e godet. Që të pastrohet e të angrit dërejnë të Allahu të bareke vëtara. Gjithashtu ka orë hadith nga pengamberi alayhi salatu selam, hadith që kanë zirë imam Bukhariu nga Ebi Said el-Khudri dhe gjithashtu nga Ebi Huraira radiallahu an, ka thonë alayhi salatu selam, ma yusibu l-muslime min nasabin, wala wasabin, wala hemmin, wala hazenin, wala edhen, wala ghammin, hatta shauket e jeshakuha, illa keffar Allahu biha min khatajahu. Ka thonë sallallahu alayhi sallam, s'ka dëni musliman që e godet min nasab, lodhje. Nasab o kur, do mon, ki plokshti, lodhësh. Wala wasab. Wasab është kur e kini dhim këtë gatë. Kur e kini shqecim këtë gatë. Ama shqecim i hatë, i drejtë, i vërtetë. Jo për një shqecim për shemo të këtë. Mund në dikush më shqecue për me bo një haram, për ata dënova. Po shqecim për shemo brenga e... si me eduku fëmijën, brenga si me jetu si musliman, brenga si me i dal hakush, hakut familjes, hakut vëzëve musliman, dhe kështu në rrë. Këto shqecime, të janë shqecime, shqecime janë. Për këto shqecime, thotë me samë, Allah o pagun. E para, lodhja, shqecimi i vazhdushëm. Ha, mërzia. A paguet besim dali për mërzien? Paguet. Wala hazenin dhe piklimin, kur piklohet një riu. Apo, pas e ka thonë, dhe asë do një lëndim. Ka thonë djetarët sigur kur dikush e sharë, apo ofendon, apo e përdos. Për këtë këto Allah u pagun dhe zërë. Vallaj nuk godet diçka ty për hak, e ti e një në dhim të në asaj, vetëm sa të Allah u shëndrohet se vapa ja. Veç varë për ti ja, banë sa vara ja. Si t'ja këthesh, e hup, 0-0 varë. Ata e thëtë Allah, e thëtë për nga mesem, wala gham min. Gham është shqecimi, do mon, i cili pak të merë komplet qenjë. Ata e thëtë gham nga fjala, kur njeri, normal, ka një shqecim nga nivelli pak ma i lartë. Thot Alej Salatës Sam, edhe thera shka i him kam, vetëm se Allahu e shpërblen dhe e shlin me to gjunaat e tina. Dhe zër, njeri ka shumë gjunaat, duhet mu godit me shumë prej gjërave për të pastruhe. Andaj për nga mire Alej Salatës Salam, sahabëve kur goditëshin, qëka ju thonë te? Pastrim. Pse pastrim? Po të shumë pastru, ki gjunaat. Nuk kanë që Allahu nuk në sprovon, nuk në pastron me sprova, së mundet kur njeri mu me u pasu të Allahu të bare kjo e tala. Gjithashtu ka ardë hadith tjetër nga pingamberi jonë alai salatu selam, se me kanë zirë imam Tirmidhiu, ka ardë nga Ebi Horej radiallahan, ka ardë një gruje të pingamberi alai salatu selam, dhe i ka thanë, ja Resulullah, u dhe Allah e li e një shfijeni. Ka pas një smundje, ka ardë në transmitim se ka pas dhe më dhanë sara. Sara i thonë domthonë ka u vetin dhe ka rrah. Dhe ka ndodhur domthonë se ajo shpreh ndoshta edhe nga xhinët, edhe ka mundësi ka gris pejt ku ne kështu më rrah. Dhe i ka thonë Resulullah, lut Allah të mëshiroje. Shiko çka i ka thonë pejgamberi. Shiko vëzë, po pejgamberi gjithmonë çështë dikton ka Allah. Po, e di që po dëm, po të lëndon, po të ranon, por prit të ta ofroj edhe një ofertë, mos ani ti mënoje. I tha, in shiti da'au të Allahe e një shfjeki. Si dush, une e lutja Allahun me qënosh. Kjo është e parë. Wa in shiti fasviri, wa la hisabe alejki. Mirë po, qka thu që këtë ofertë? Dhe shiko vëzër Allahu si e parë alternativa. No, pritë, ata mërmenja, këni pa vëzër njerëzit, kur bojnë të rekti. Qka këshirë, ku ka fitim ma shumë? Apo, me vëzëm ka thonë, unë si dush e lutja Allahun. Ka thonë, po, mërë dhe shkët ofertë. Ka thonë, si dush, banë sabër. Edhe Allahu ta hekë logarien. Në khiret. A dhe zë? Këtë du njëri, sa dush, 200 vetë me jetu një ditë, në alët. A në khiret? Në khiret është sprove madhe. A dhe ka thonë, unë si dush e luti. A që ka thonë një ofertë tjetër? Banë sabër, Allahu i së mërë logari. A dhe që ka thonë, së mërë logari? Pa e sabë, hinë gjenet, minjerë. Osa njëri duhet ati me dha logari, logari për të madhe dhe për të vogër, për çdo dakikë ku e ka kaluar, për çdo fletë të jetës vet, çuçi ka mush ata. Atëri tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kë grua, bel asbir wala hisab alay. Tha, jo, po baj sabër, atje hek ma hekë logaria. Shkëm dhe zër, vallaj, kjo gruja shumë ma e mesh përse so plët për burave. Thot, hek ma ti mu njerë, më sa një këshirë. Hajtë se unë e jabaj punë. Shko, far gruje, ka thonë po baj sabër. Masi ma dhove këtë zgjidhje, unë po baj sabër, pak, e Allahu Gjellë Gjellalu më largon ketë vështirësi. A dhe dhe zër, kjo ka arë nga fjallët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Gjithashtu, ka arë, hadithi që kanë zirë imam Tirmidhiu nga pejgamberi aleyhi sallatu sallam. Ka thonë aleyhi sallatu, është pyetur pejgamberi aleyhi sallatu sallam, cilët njerëz janë që sprovohen mësë shumë ti. Cilët janë njerëz të cilët sprovohen mësë shumë ti. Kalë, tha pejgamberi aleyhi sallatu sallam, el enbiya. Shekhu lusam të imi, dhe zër, kur fletë për faktët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, sa jo pejgamber, e ka një libër të shkruar veçanë për këtë punë e nubuat. Libër nga ma librat të mund të majmë edhe me bollog dhe bereqet se si mbrohet historia e pejgamberia pejgamberit alayhi salatu wasallam. Disa njerëz kanë thënë, a pejgamberi o pejgamber vetë ju ka qenë hana? Apo e kështu më ra për gjithë se të kanë thënë të zakonshme, apo e ka shtyi dorën për shembull në ujë dhe nuk është nal ujë. Tho që e khullisam të imi, prej gjërave që mësë shumë ti argumentojnë se pengamberi o pengamber alej salatu selam, ka thonë është një pejtyre kjo adif. Ka thonë njëri pa tjetër e ka me jetu dhe mu sprovue. Apo? Njëri pa tjetër e ka me jetu dhe mu sprovue. Shikove zërë, qëfar inteligencë nga që e khullisam të imi. Thotë, mirë, ku njëri sprovue, matët doza e sprovës, mësa e sprovue. Thot, nëse e merë pengamberin tonë alayhi salatu selam, e gjenë njeri të ki cili janë mbledh sprovat e ketë njerëzimit që ka mundër me shijuën. Njani në Allah e sprovonë me fukarodhe, njani me pasuni, njani me evlat, njani me shpi, njani me smuje, njani me leraman sprova. Pengamberin alayhi salam, kitë sprova që i ka mos njerës, a i ka pos vetë. Kjo njana për cenëve të mloja. Ka thonë, kjo nuk ka e mjaftushme. Këshyre më në thonë. Ka thonë, njerëzit me një sprovë rëzohën, a i me kejtë të rëzohën, me kejtë sprovën. Për në vëzër, luft ka pas jashtë, këne me ajshën e ka trajtu me buci. Pi luft e u këthi, ka mundësi dhe një gruja ka thonë dhe një fjalë, ajo qëtëra e ka rëzohën pjatën, për jam sonë kitë me të mire ka mu. Ka thonë, ani kjo nervozu, vëzër, a mund është, mon, ta kuptoni këta, që shqivje kjo? Ti kthehesh të shpia nervoz, si do mos të shkenë martum, apo? Kthehesh tim të shpia, edhe kur ta shqip që da jo ta prish diçka. Qka ban ti? Dije qka ban të na. Për për e mësën pi luft të akthi, ka mujtë mi dhe nojti. Lembe razo, unë gajnë në kitë dunjohë, se kam t'jala mirësht me sene, pjata, apo? Por jo, për mësën. Shiko, shprova ndryshme, fukarallëk. Por o shprovu e mësën pasuni. Ka pas për mësën miliona. Ka arde për berë gëtanë, jelë sola, ketë parë të mija janë tuat. Kjo sprova, dhe zë. Me ta njani me thonë, o vlo, po t'ila 5 milion euro, tuat jam. Sprova, dhe zërke. Se ka mundësi ti livrit. Si sh livrit in plot, apo. Di dinari ka bo, tash mo, si fo njerëzve. Kështu pin aeroplani këshira ta. Sprova ma dhe njerëzve. Se, se kujton se parja ban njerë ata. Jo, dhe zë. Pekon sam kjo shumë sprova. Thot që i kërësam dhe mje, shikoj që shi te kalon të sprova. Shikoj që e shajshi. Paramenu, pekon sam i kanë thonë rënacak. Budal. Sirbas, falgjor, kur s'jo ka këthije? Kur s'ka dole me thonë, ej, si jam rënacak? O i njërës, nuk jam rënacak. Si jam falgjor, kur s'ka dole me thonë qështu? A mun është ti me thonë njani, me qkuj ti, me sëngjer, ti e rënacak? A mun rëpe e këthi, pash Allah, na e lip me adres, kuaj e kusa? A i kur nuk e ka këthije? E ka dole Allahot, ka dole Allahot, e këthan këtë punë. Veq e ka hongër, vejtër mrejna. Andaj, thot që i khusam dëmije, merë këtë adit, kjo adit ka nevoj për më sharu shumë, po shkurtimisht. Jete Muhammedi a.s. është muëgjizja ma e ma dhe Muhammedi a.s. A në do të që i khusam të mije, për pengamberin e pengamberit a.s. Allahun Kur'an nuk argumentu me qamin e hanës. është argumentu me qka? Shikon surën kalem. Nun. Nun vel kalemi vë ma jesturun. Ha. Ma ente bi nimeti rabbi kebi me gjinun. Zotit me dhurafe që të ka dhanë, si e babu dalti. E që shu argumentu se je pengamer? Va inne kele ala khulukin adhim. Ka thonë, o Muhammed, ti e ki edebin matë madhë që ka egziston. Ha? Edebin matë madhë që egziston. Kjo dhe zërë është ajo me dhësën e kam brujtë Allah pingamin a.s. I ka thonë ajit e tjera, ka thonë ti e vetë mëshirë. Ti si qenje të kena bo mëshirë për njërzit. Wa ma arselnake illa rahmeten lil alemi. Dëgjoj këtë hadith vëzë për ta kuptuar. Thot pingamin a.s. kër është pyjtë, cilët njërzit kanë bela o matë madhe? Tha pingamin a.s. Elembia. Pingamberët. Hadith tjetër, ka thonë s.a.s. Ka qenë disa sahabe, kanë bo polemin bisa jehudive. Ate jehudit kanë thonë Musa ma i mirë se pingamberi juve. Apo? Ka thonë se Musa ka folë me Allahun drejt për drejt. Drejt për drejt ka folë me Allahun gjeni gjenel. Allahja ka zbit të vratë. E ka majt me ditë të tëra nga të veti. 40 e kështu më ratë. Sahabët kanë fillu Muhammed sa më shë ma i mirë e kështu më ratë. Kuri ka pa Muhammed e Islam? Ka thonë La të khtasimu. Mos u khasmoni për këtë punë. Mos u khasmoni. Mos i godit një pengamert njëri me tjetëri. Cëllë jam ma i mire, cëllë jam ma. Si se mundet mi kryu për saj. Por qemu, sahabja të embrojt Muhammedin, ka mundësi i shkon menja kesë për Musaj. Nuk jo e keshe, së dhaj pengamera. Pasaj që ka thave sam, ene se jidu e ledi Adem. Unë jam ma i mire për kejtve. Ama jo mu krenua. Kjo e dyta e ban Muhammedin se më të madhë. Tha, si do një me ditë cëllë jam ma i mire, unë jam. Unë jam ma i mire. Ama jo mu krenua. A dhe tha, unë jam zotnija e ketë njërzimit. Ama nuk krenua. Andaj thonë dhe në hadith për mësam, unë e ha që është harobi, unë e ullë në që është ullët robi, unë e ri me jetima, e kështë mëra. Andaj shiko vëzër, Muhammedi s.a.s. ishte shëmbulltira dhe urnejku maj mirë si të i kaleo së provo. Thotë për nga mësram, për nga mbarët së provo në mas shumëti. Pastaj, el emthel e fel emthel. A i cili është mangat për nga mberit. Mërë tani. Kush i ka dëgju, apo kush i ka përjetu së provo matë loja, mas Muhammedi s.a.s. E dini vëzër, apo? E dini. Ebu Bekër e Siddiku. Ebu Bekër e Siddiku është njëri mas shumë të që sprovuhe, mas Muhammedi s.a.s. Ndash në trupin e ti, ndash njëtën e shëshrushme me Muhammedi s.a.s. Ndash pas vdekës Muhammedi s.a.s. Dhe në ofendimet që ka i ka morë për s.a.s. Mas vdekës i ka morë Ebu Bekëri. 80 milion në rafidi sot kojnë Ebu Bekëra i Malkum. Kjo është sprovë, vëzër. Apo? Pastaj Omer Khattavi. Pastaj Othman ibn Affan. Pastaj Aliu. Mandej neve nuk e prajna se kush është më i sprovuari. Andaj do të them më afër dhe më ato. Kush i ngjason pejgamberit është më afër në sprovë dhe i vëshësohet sprovë. Pastaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, "Yabtalillahu ar-rajula ala hasabi dini." Allahu e sprovon njërin sa ka fe. Sa e ke imanin, asa të gjen sprovë. A dhe dhe të shekhu i samë dhe mija, nuk kërkohet për njëzë mu sëpërvu këtë me një nivel. Se së mundë. I kush, a dhe dhe, mas i së të kara sëpërva e me kur gjavë dhe t'i u knaqe. Jo nuk shonë kështu dhe zërë. Njëri Allah e para i qënë sëpërvat në raman, e dyta i sëpërvan në bas dinit. Dhe a i cili sëpërvot nuk ka argument me i për gjavë ati cili, i do këtë se nuk është sëpërvue. Shikoj së rëzëllem që ka dhe dhe. Allah e sëpërvot njërin sa ka fe. Pasaj dhe dhe. Fe inkene fi dini hisulbe, nëse në fejnë ti ka, ha, forcë, i pëtulli ala kadri dhelik, Allah e së provon qatë sa, mundet me majtë. Qika Allah e së provon njërin sa mundet me majtë. Se Allah kërë e qënë së provon, do rovi me kalua ta, jo me rati. Kjo për rahmetit Allah dhe zë. Andaj për nga mbeli së sellem, kërë e përzunën me kilit, apo e përzunën, dhe shkoj për nësa në tajf. Dhe kyri me bëhë davetati, ato i shlumë budalt dhe e gjujshin me guri. Për nga mësam, u gjakos dhe ull, dhe më nëmë, i dupsum, dhe qka tha, o Zot, nëse ti më sprovon, tha unë nuk i dhënona. Ama me mujtë më së më sprovu, më mirë, shko. Shio dhe zë? Disa njërës, dhe më nëmë, vazhdimisht, sikur prej pytjeve qka vinë, që një 5 vetë s'kum pa kur farë sprovë, mos jam munafik, o gjë. Nuk shkojnë qëto, dhe zërë, qështje. Nuk shkojnë, kështu, shiko për mësam, thot, well, a, fjetu, me, o Zot, mos me më sprovu, ma e mira për muhe. Dhe zërë qëllimi finale me rujtë fejën. Nuk ka ti me, nëmonë, mu shdi me Zotin. Hajde është qëmë dishka unë të këshirja për mujme, jo, si se mnuni. Jo, mi thonë, o Zot, nëse më sprovon, sa njëri dhe zërë është sprovue, ha, o sprovue, dhe ka ronë sprovë. Sa njëri është sprovue, dhe ka ronë sprovë. Qëka të mundon dhe ka ronë sprovë? Së është qaj para sprovë. Andaj na lusim Allahun që Allahu mos ta sprovon çka s'ka mundësi me bëj. E nëse na sprovon, na mundson me te kaluar. Thot pejgamberi alayhis salam, "Wa in kana fi dinihi riqqatun, huwina alay." Nëse fenë ti ka butsi, ono më i lehtë. Çka fuçi i dobësohet sprova. "F fama yazalu kadhalika hatta yamshi ala al-ard wa ma lahu min dhanbin. Ka thon sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë përfundojna, ka thon vazhdon kështu robi ligji i jetës, mona madhës. Ajeti 155, ligji i jetës. Fama yazalu kadhalik. Vazhdon robi mos provo. Vazhdon çdo ditë vetë ka me të cilë diçka çuditëra. Çdo ditë ka me sjell gjëra të reja. Çdo ditë Allahu ka me provu me diçka të re. Mos thuaj sot e kalova, e nesër bëra e çishtojnë ana për shembull, e ha ti shil apo. Jo, s'ka me ham ti shil. Ti shil kur e kanë veti Muhamedit, kur rahatona ka thon, kur ta shtish kam unë pa në xhenet. A gjatë ardhu mos ka. Ama këtu, si dihet çka sa sjell e ardhmja. Po duhesh me lut Allahun, Allahu me të forcu. Pastaj ka thon, derisa robi hec në tokë s'provu, si jet asnjë gjuna. Elusve Allahun të barek e vëtara, që Allahut në bëjë për atyrit sët, nëse sprovohen i kthejnë Allahut, e nëse jetojnë pas prova, apo i te galonë sprovat, e falendorin Allahun të barek e vëtara, elusve Allahun që Allahut në bëjë për i sabrlive, në bëjë për i durimtaru, elusve Allahun të barek e vëtara, që Zotë i Ongjeligjat në mundëson me kuptu Kur'anin, me jetësu Kur'anin e jetët tona, me manifestu ato me gjimtyrët e tona, elusve Allahun të barek e vëtara, që Zotë i Ongjeligjelaluhu, kuja kemi qëllu, Allahut në shpërblim, ku kemi gabu, Allahut në fal, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.